Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 3 stycznia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwa wyjaśnianie sprawy szczepień spoza grupy zero. Specjalna komisja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym rozpoczęła pracę. Nie będzie przywilejów dla Rosjan, którzy zaszczepili się przeciwko koronawirusowi. Norwegia ogłosiła zaostrzenie restrykcji związanych z epidemią COVID-19. Rozmowy z rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesorem Zbigniewem Gaciągiem i osobami zaangażowanymi w proces szczepień zamierza przeprowadzić specjalna komisja, która dziś rozpoczęła pracę. Cel to wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości dotyczących szczepień prowadzonych przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu. Sprawa dotyczy szczepień osób spoza priorytetowej grupy zero, w tym aktorów i polityków. Zaszczepieni zostali m.in. były premier Leszek Miller, a także aktorzy Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, satyryk Krzysztof Materna i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Jutro w tej sprawie ma ruszyć także kontrola zlecona przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Włączenie rodziców wcześniaków do szczepień przeciw COVID-19 na etapie grupy zero to bardzo dobra decyzja, mówi wirusolog Włodzimierz Gut. Jeśli nie chcemy mieć dzieci, które stają się dla matki obojętne, rozszerzenie tej grupy jest najlepszym, co mogliśmy usłyszeć, mówi profesor w Polskim Radiu 24. Każde rozszerzenie grupy, jeśli tylko będzie zapewniona szczepionka, jest działaniem pozytywnym. Jako biolog to mogę od razu powiedzieć, że zerwanie kontaktu matki z dzieckiem na dłuższy okres to jest niezwykle ryzykowne dla samego odczucia macierzyństwa. Z wnioskiem w tej sprawie zwróciła się do ministra zdrowia Fundacja Koalicja dla Wcześniaka. Pod petycją podpisało się 800 osób. Rosjanie, którzy zaszczepili się przeciwko koronawirusowi, nie mogą liczyć na przywileje, poinformowała Rosyjska Agencja Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego. Wcześniej mer Moskwy zapowiedział, że osobom, które poddały się szczepieniu, zostaną zdjęte blokady z kart socjalnych i biletów komunikacji miejskiej. Restrykcje zostały wprowadzone, aby emerytów, uczniów i studentów zniechęcić do przemieszczania się w obrębie miasta. Minister zdrowia Michał Muraszko zapowiedział, że zaszczepieni dostaną elektroniczne certyfikaty potwierdzające przyjęcie preparatu. Nie określił jednak, czy taki dokument daje jakieś szczególne uprawnienia. Według Agencji Nadzoru Sanitarnego i Epidemiologicznego nie powinien dawać, ponieważ szczepionki dają tylko czasową odporność. Jednocześnie specjaliści rozpotryb nadzoru zwrócili uwagę, że każda osoba, która zgłasza się do punktu szczepień, powinna zostać zbadana. Dopiero po konsultacji medycznej można podać preparat bez ryzyka wywołania niepożądanych reakcji. Do tej pory w Rosji uprawniono do zaszczepienia się przedstawicieli 20 grup społeczno-zawodowych, w tym lekarzy, urzędników komunalnych, nauczycieli i pracowników sfery handlu i usług. Według danych moskiewskiej administracji w stolicy do 1 stycznia zaszczepiło się 50 tysięcy osób. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaostrzenie restrykcji koronawirusowych ogłosił rząd Norwegii. Od jutra do 18 stycznia zakazana jest sprzedaż alkoholu w lokalach gastronomicznych, a w prywatnych spotkaniach może uczestniczyć do 5 osób. Premier Erna Solberg zwróciła uwagę, że po świętach Bożego Narodzenia mniej osób testuje się, a odsetek pozytywnych wyników rośnie. W ramach obostrzeń wprowadzone zostaną także limity klientów w sklepach. Szkoły wyższe muszą przejść na zdalny tryb nauczania. Wydarzenia sportowe, kulturalne oraz religijne powinny zostać przełożone na inny termin. Norweski rząd od soboty wprowadził także obowiązkowe testy na COVID-19 dla osób przyjeżdżających do tego kraju z zagranicy. Główny inspektor pracy zapowiada przeprowadzenie w tym roku ponad 50 tysięcy kontroli. Tak jak zwykle sprawdzane będzie przestrzeganie przepisów o czasie pracy, prawidłowości w wypłacaniu wynagrodzeń czy legalności zatrudnienia. Sprawdzane będzie też stosowanie rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem pandemii koronawirusa, podkreśla Andrzej Kwaliński. Planując 52 tysiące kontroli, braliśmy pod uwagę fakt, że kontrole będą przeprowadzane w trudnych warunkach wywołanych pandemią koronawirus. Doświadczenie z 2020 roku pokazuje, że wiążą się z tym różnego rodzaju ograniczenia w funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych, w tym również okresowym zamykaniem zakładów niektórych branż. Sektorem, na który w tym roku inspektorzy zwrócą szczególną uwagę, jest budownictwo. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie w Trójce Adam Malecki. Skoki narciarskie to Kamil Stoch. Podczas trzeciej odsłony turnieju czterech skoczni w Innsbrucku Polak wygrał. Drugi był Słoweniec Andrzej Laniszek, trzecie miejsce zajął Dawid Kubacki, a czwarte Piotr Żyła. Stoch został też liderem klasyfikacji generalnej cyklu. Prowadzi przed Kubackim i Norwegiem Granerudem. Zdaniem byłego skoczka narciarskiego Bartłomieja Kłuska jest duża szansa, że Stoch pierwszej pozycji już z rąk nie wypuści. Nabrał tej pewności siebie, skacze już coraz lepiej. Szczególnie te dzisiejsze skoki, ten drugi fantastyczny tam już w locie był nad nartami. To lądowanie tak samo, już widać, że Kamil Stoch jest w tej bardzo dobrej dyspozycji, także teraz tylko czekać na następny konkurs. Także myślę, że to jest duża szansa znowu przez Kamila na wygranie tego turnieju, no aczkolwiek musimy poczekać do następnych zawodów, bo wiadomo, też wszystko zależy od dyspozycji dnia, od warunków też bardzo dużo zależy, a to wiemy, że są różne. Czwarty konkurs turnieju czterech skoczni rozegrany zostanie 6 stycznia w Biszkopshofen. W narciarstwie alpejskim slalom w Zagrzebiu wygrała Słowaczka Petra Flychowa, która jest też liderką klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W piłce nożnej kolejne gole Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Bayern Monachium, lider w tabeli, przegrywał z Mainz 0-2, a wygrał 5-2. Także dwa gole Piotra Zielińskiego w Serie A. Napoli na Sardynii rozbiło Cagliari 4-1. Polak w 25 minucie z linii pola karnego strzelił pod poprzeczkę nie do obrony. Natomiast po godzinie gry przy stanie 1-1 przyjął w polu karnym cross Di Lorenzo, przedryblował dwóch rywali i z bliska zdobył drugą bramkę. Włoscy sprawozdawcy telewizyjni ocenili, że to, co zrobił Polak, było cudowne albo graniczyło z cudem. Jak relacjonują włoskie media, po meczu trener Gennaro Gattuso powiedział, że jako piłkarz marzył o strzelaniu takich bramek jak Zieliński. I dodał, to jest zawodnik, który tańczy z piłką i potrafi na boisku robić rzeczy niewiarygodne. To piłkarz kompletny. Obecnie ma w sobie wszystko, by stać się wielką gwiazdą. Wiele się po nim spodziewam. Włoskie media zgodnie uznały Polaka najlepszym piłkarzem meczu, dając mu wysoką notę 7,5. Napoli po zwycięstwie awansowało na czwarte miejsce w tabeli. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W angielskiej Premier League Chelsea przegrała z Manchesterem City 1-3, a Newcastle uległo Leicester 1-2. Liderem w tabeli jest Liverpool. I jeszcze siatkówka. GKS Katowice przegrał ze Skrą Bełchatów 0-3. Był to zaległy mecz 9. kolejki Ekstraklasy. Kolejny sport jutro o 7. Do jutra do południa obowiązują ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu w województwie pomorskim. Natomiast w województwie lubelskim, podkarpackim i części województwa mazowieckiego spodziewane są marznące opady deszczu. W nocy od minus 1 do plus 2 stopni, jutro od 1 stopnia na północy i Podhalu do 3 w centrum i 6 na Podkarpaciu. Dużo chmur, ale będą też przejaśnienia. W północnych i zachodnich regionach kraju deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ale fajny ten ekspres dostała Mariolka pod choinkę. Nie, Marian? Nie bój nic, Barbara. W Media Expert jest czyszczenie magazynów. To też sobie taki kupimy. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład pralko-suszarka Beko. Sterowanie smartfonem. Teraz taniej o 400 zł. Ekspres ciśnieniowy Saeco. 11 rodzajów napojów. Teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Mocny Człowiek Stanisława Przybyszewskiego czyta Czesław Wołejko. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na trójkowym zegarze 9 minut po 21. We'll be right back. Dobry wieczór. W nowym roku, trzeci dzień stycznia, zanotowane w notesiku radiowym audycyjnym. Ania Regulska zza konsolety, Aleksandra Koczkowska zza mikrofonu. Dobry wieczór Państwu. Pierwsza niedziela nowego roku 2021 i zastanawiałem się, co by tu dzisiaj Państwu zagrać z płyt różnych i z różnych szufladek i pomyślałam, dobrze. Na podsumowania jeszcze przyjdzie czas i myślę, że zaczniemy je w przyszłym tygodniu. Tak już naprawdę na poważnie, szczególnie, że jesteśmy po kilku próbnych audycjach, kiedy przygotowywaliśmy się do tego podsumowania muzycznego roku 2020. A dziś na spokojnie, bardzo na spokojnie, bardzo delikatnie wchodzić będziemy w nowy rok. 688 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zaczynamy. We all say cheers. Could this be the one our new year? Even after all this time, I don't know why. Why you went away? Tori Amos, Our New Year. Tak rozpoczęliśmy nasze pierwsze noworoczne spotkanie po ciemnej stronie mocy, a dlaczego by nie? Sięgać będziemy po różne płyty dziś, również takie odgrzebkowe. Lund Quartet, nie wiem, czy państwo pamiętają, bo w tym roku, w zeszłym roku, teraz się będziemy wszyscy przyzwyczajać. W zeszłym roku udało mi się w kilku audycjach do ich twórczości zajrzeć. No to w nowym roku też zajrzymy. Lung Quartet. We'll be right back. Kwartet, prawda, że pięknie, Sekwoja i Love's Madness. Ale zostaniemy przy tej szufladce, zostaniemy nawet przy tym albumie na jeszcze jeden utwór. Thank you. z albumu Lund Quartet, taki sam tytuł, jak i sam kwartet Zin Bell. Album wydany w 2013 roku i Państwo słyszeli, że chyba do takich albumów warto wracać, warto je odkurzać, jak ja to mówię, odgrzebywać. Troszkę nowości też nam się dzisiaj pojawi po ciemnej stronie mocy. Tych nowości sprzed 3 dni, czyli z 2020 roku. Nie takich nowości. Tych nawet jeszcze, szczerze, nie dotknęłam w ciągu ostatnich 3 dni. Charles Webster natomiast to jest ten album, jego album Decision Time. To jest ten album, do którego na pewno wracać w tym roku będę.

Even wrote you a love letter. Are you? Is this a chance for me to get to know you? Is this a chance for me to get to show you how my world works? You know, why don't you ask me if I'm, if I'm in love, love, in love, love? Are you in love, love? TOS, czyli A Taste of Struggle, projekt Amos i True Noise. I z tego ostatniego ich albumu jeszcze jedna kompozycja. Find inside, and please, I'm easy to break. Don't let me do these things alone. Just like these plans, I need water too. Just like these flowers, I'll go up too soon. Isn't this the river? Lift us up and deliver us from our sins again. Let us reconsider. Our defaults must be brought up to light. We must reverse the time. They crush, they rob, they steal. They take, they murder, they kill. They lie, they fight, they see. I run, my feet, no sleep. No dollars, no water, no bread. I feel alone instead. I feel alone instead. I feel alone again. I know you love to see the whole world burning. I know you'd love to see me beg for it. And I won't let these tears out. Only big smiles you will find outside. And don't desensitize me. I still want to recognize me. How much can you feed a human life? Who are you to choose and decide which ones are relevant to survive? But we will never, never die. You'll see the sparkle in her eyes. She'll keep your poor soul satisfied. No, można by powiedzieć, że to jest trip-hop 2020 roku. Amos i True Noise stoją za tym projektem, a projekt nosi tytuł ATOS, czyli A Taste of Struggle. Z ich najnowszego albumu Waterman te trzy ostatnie kompozycje. Jeszcze jedna płyta taka nowościowa, można by powiedzieć, zeszłego roku, która została wydana 13 listopada zeszłego roku. Pomyślałam, że dzisiaj zabrzmieć z niej cokolwiek powinno, a to będzie Marika Hackman i Playground Love. Świetnie nam znany przecież utwór R. Marika Hackman w zeszłym roku wydała album Covers. Marika Hackman i Playground Love to z jej nowego albumu, na którym tylko i wyłącznie covery, no i to oczywiście cover grupy R. Nie może się obyć nasze pierwsze spotkanie po ciemnej stronie mocy, noworoczne w sumie spotkanie, bo to pierwsze nasze spotkanie w nowym roku bez jednego zespołu, który przecież zabrzmieć musi zdecydowanie przed północą. Ciepło zapraszam na grupę, na stronę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym i tam też przyczajona w eterze. No lies, say this loving's best. Don't leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember.